weiter fortfahren und Psalm 45 lesen. Chcemy kontynuować i przeczytamy Psalm 45. Psalm 45. Pieśń z okazji przewodnikowi chóru na nutę lilię. Pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem. Opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści, wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica twoja dokona cudownych czynów. Strzały twoje są ostre, ludy padają pod nogi twoje, upadnie serce wrogów króla. Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał cię Bóg, twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Sałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje. Małżonka stoi po prawicy twojej, zdobna złotem z Ofiru. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłon ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku twego. Pokłoń mu się, bo on jest panem twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami. Tobie złożą hołd, najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnię imię twoje przez wszystkie pokolenia. Dlatego ludy wysławiać cię będą po wieki wieczne. Also wir halten noch einmal fest, in den Psalmen finden wir nicht die Geschichte. Jetzt jeszcze raz trzymajmy się tego, czy przypominam, w Psalmach nie znajdujemy historii, sondern wir finden die Empfindungen des Herzens in der Geschichte. Ale odnajdujemy odczucia serca, które pojawiają się w tej historii, w tych wydarzeniach. Und wir finden, dass Gott durch wahrscheinlich Esra eine Reihenfolge dieser Psalmen gegeben hat. I znajdujemy, że Bóg prawdopodobnie przez Esdrasza ustanowił kolejność psalmów. Und im ersten Psalmbuch haben wir gesehen, dass der Überrest der Zukunft aus Israel im Land in Jerusalem gesehen wird. I w tej pierwszej księgi psalmów to już widzieliśmy, że ta reszta jest widziana jako będąca już w przyszłości w tej ziemi Izraela. Und der Name Gottes war besonders Jahwe Jehova. Imię Boga, które szczególnie w tych psalmach występowało, było imię Jahwe. Jetzt haben wir einen Psalm aus dem zweiten Buch. Teraz przed nami jest psalm z drugiej księgi psalmów. Im zweiten Psalmbuch wird der Überrest aus Jerusalem, aus Israel vertrieben. W drugiej księdze psalmów ta resztka Izraela jest wypędzona z Jerozolimy. Und wir sehen große Not. I widzimy tutaj wielką biedę. Beim Übergang der Psalmbücher ist noch wichtig, wenn ihr einmal das Ende von Psalm 41 aufschlagt. Du musst das denen sagen, wo das ist, denn die haben das gar nicht. Ah, okay. Das erste Psalmbuch endet mit Psalm 41. Pierwsza księga psalmów kończy się 41. psalmem. Und der letzte Vers, i ostatni wiersz psalmu 41, gehört nicht zu dem Psalm 41, sondern ist ein Abschluss des Buches. Nie należy właściwie do tego psalmu, lecz jest końcówką, czy zakończeniem tej pierwszej księgi psalmów. Und so gibt es an jedem Ende eines Psalmbuchs einen abschließenden Vers. I tak na koniec każdej księgi psalmów jest taki końcowy wiersz. Zum Beispiel geht es dann weiter bis Psalm bis Psalm 72. Tak samo jest do psalmu, psalm 72 jest ostatnim psalmem tej drugiej księgi psalmów. Und dann ist Vers 18 bis 20 das Ende. I wiersz 18 do 20 stanowi koniec drugiej księgi psalmów. Ja? Das ist wichtig zu beachten. To jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Jetzt wollen wir uns den Zusammenhang anschauen im Psalm 42 bis 49. Teraz chcemy przyjrzeć się kontekstowi, który jest w psalmach 42 do 49. Zunächst einmal schauen wir auf den Autor der Psalmen. Najpierw zwróćmy uwagę na autora tych psalmów. Ein Psalm von den Söhnen Korahs. Psalm synów Koracha. Das ist alleine schon ein Wunder der Gnade. To samo w sobie już jest cudem łaski. Wir kennen alle gut die Rotte Korah. Rotte, jak jest grupa? Die Gruppe. Grupa. Nie. Bunt Koracha. Tak, ale Rotte to jest... Rotte to jest Aufrottung. Auflehnung, ne? Okej, to wszyscy znamy bunt Koracha. Sie sind gestorben, weil sie sich gegen Mose und Aaron gewendet haben. Oni umarli, ponieważ sprzeciwili się, czy zwrócili się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Wir können das im vierten Buch Mose nachlesen. Możemy to przeczytać w czwartej księgi Mojżeszowej. Księdze Mojżeszowej. Wer sind denn die Söhne Korahs? Kto to więc jest tym synem, czy tymi synami Koracha? Weil Gott schreibt extra dort, alle wurden mit weggerafft. Ponieważ Bóg specjalnie tam napisał w czwartej księdze, że wszyscy, cała jego rodzina została unicestwiona. Aber da waren einige, die sich getrennt haben. Ale widocznie kilku z nich było tam, którzy się od Koracha odłączyli. Und eigentlich sind wir alle selbst solche Wunder. Właściwie to my wszyscy sami jesteśmy takimi cudami. Dass Gott uns gerettet hat, ist Gnade. Ponieważ to, że Bóg nas uratował, jest łaską. Und so sehen wir hier die Söhne Korahs als Wunder der Gnade. I tu widzimy tutaj więc synów Koracha jako cud łaski. Dann sehen wir jetzt die große Not in diesem Überrest. Teraz widzimy więc tą wielką biedę wśród tej resztki. Psalm 42, Vers 2. Psalm 42, Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Es wird geschildert, wir können jetzt nicht die ganzen Psalmen lesen. Eine große Unruhe. Nie możemy czytać tych wszystkich psalmów, ale jest opis wielkiego niepokoju. Zum Beispiel Vers 12, Psalm 42. Na przykład 12 wiersz 42 psalmu. Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. So geht es immer weiter. I tak to się ciągle cały czas tutaj. Psalm 44 am Ende. Psalm 44 na koniec. In Vers 23. 23 wiersz. Ale z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Vers 24. 24. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Große Not. Wielka bieda. Und auf einmal tritt Psalm 45 dazwischen. I nagle pojawia się pośród tych psalmów ten psalm 45. Der Blick geht jetzt auf den Herrn Jesus. Wzrok kieruje się na Pana Jezusa. Aber der Jesus als der verheißene König in der Zukunft. Ale na Pana Jezusa jako obiecanego króla w przyszłości. In Macht und Herrlichkeit. W mocy i chwale. Das müssen wir jetzt unbedingt bedenken. To musimy koniecznie wziąć pod uwagę. Wir kennen den Herrn Jesus als unseren Heiland und Herrn. My znamy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Wir haben ihn nicht so sehr vor Augen als König. My nie tak bardzo mamy go przed oczami jako króla. Auch das ist, kann man an einem einfachen Beispiel klar machen. To również można wytłumaczyć na prostym przykładzie. Ich weiß nicht, ob ihr das englische Könighaus kennt. Nie wiem, czy wy znacie dom królewski w Anglii. Da gibt es jetzt eine zwei junge Kinder, ich weiß nicht, wie die heißen, von ich Prinz bin nicht so gut, Prinz William, glaube ich, und er hat Kinder bekommen, ja? Tam jest książę William i jest tam dwoje dzieci, nie pamiętam ich imion, ale są tam dzieci. Und der Sohn spricht mit dem zukünftigen König. Prinz William ist bald vielleicht König. Jego syn zwraca się do niego, do swojego tatusia, który będzie prawdopodobnie przyszłym królem tego kraju. Aber sagt der Sohn zu seinem Vater König? Ale czy syn mówi do swojego ojca królu? Nein, sagt er nicht. Nie, tak nie mówi. Deswegen reden wir den Herrn Jesus auch nicht als unseren König an. Dlatego my nie zwracamy się do Pana Jezusa jako do naszego króla. Er ist der König für den Israel und für das tausendjährige Reich. On jest królem Izraela i na czas tysiącletniego królestwa. Aber für uns ist es der Herr und Heiland. Dla nas on jest naszym Panem i Zbawicielem. Also sie schauen jetzt auf diesen König, więc oni spoglądają na tego króla und an die auf die Hochzeit zwischen dem König und Israel. I na wesele pomiędzy tym królem a Izraelem. Und das ist das Thema. I taki jest temat tego psalmu. Und jetzt schauen wir einmal in Psalm 46. A teraz spójrzmy króciutko na Psalm 46. Vers 2. Drugi wiersz. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Hilfe in Drangsalen. Pomocą w utrapieniach. Es hat sich nichts geändert an der Situation. Jeśli chodzi o jej sytuację, nic się nie zmieniło. Sie sind immer noch in Verfolgung, sie sind noch nicht in der Verheißung. Wciąż są prześladowani, nie mają swojej obietnicy w rękach. Aber der Blick ist ein anderer. Ale ich spojrzenie jest inne. Psalm 47, Vers 2. Ihr Völker klatscht in die Hände. Psalm 47, Vers 2. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie. Jauchzt Gott mit Jubelschall. Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Psalm 48, Vers 2. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. 48, Psalm 2, Vers. Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Wenn du heute Abend, Nachmittag, heute Abend hier bist, jeśli ty dzisiaj po południu czy wieczorem jesteś w tym pomieszczeniu und du hast eine Krankheit, du hast ein Problem i masz jakąś chorobę czy jakiś problem, dann gehst du heute Abend nach Hause und die Krankheit, das Problem ist immer noch da. To dzisiaj wieczorem pójdziesz do domu i ten problem czy ta choroba wciąż jest. In der charismatischen, in der pfingstlerischen Bewegung sagen sie, du kannst den Rollstuhl wegschmeißen, du kannst danach laufen. W charyzmatycznych kręgach mówią, teraz twój wózek... Możesz odrzucić swój wózek inwalidzki, tak, i biec do domu. Możesz ten wózek inwalidzki odrzucić i sobie biec do domu. Aber das Herz bleibt leer. Ale serce pozostaje puste. Bei uns ist es umgekehrt, hoffentlich. U nas jest inaczej, mam nadzieję. Das Herz ist gefüllt und unser Blick auf den Herrn Jesus. Nasze serce jest napełnione i nasz wzrok jest skierowany na Pana Jezusa. Und damit können wir in den Problemen besser zurechtkommen. I przez to właśnie w tych problemach, będąc w nich, możemy sobie lepiej dać z nimi radę. Psalm 2 und Psalm 45 sind sehr ähnlich. Psalm 2 i 45 są bardzo podobne. Wir haben schon gesagt, Psalm 2, der König. Mówiliśmy już, Psalm 2, jest mowa o królu. Psalm 45, auch der König. Psalm 45, także król. Aber in Psalm 2 spricht Gott über den König. Ale w Psalmie 2 Bóg mówi o królu. Und im Psalm 45 spricht der Überrest über den König. Ale w Psalmie 45 resztka mówi o królu. Ich frage euch. Ja zadam wam pytanie. Sprechen wir auch über den Herrn Jesus? Czy my też mówimy o Panu Jezusie? Wie ist das, wenn wir Sonntagmorgen zusammen sind? Jak to ma miejsce, czy jak to jest w niedzielę rano, gdy jesteśmy razem na zgromadzeniu? Vorher und nachher. Przedtem, przed i po zgromadzeniu wszyscy tylko gadamy. Und in der Stunde? A podczas godziny? Pauzę. Przerwa. Kann das sein? Może tak być? Ich weiß, ihr Schwestern müsst schweigen. Ja wiem, wy siostry macie milczeć. Aber ist euer Herz voll? Ale czy wasze serce jest pełne? Es kommt auf alle an. Ponieważ zależy na wszystkich. Gott wünscht, dass wir jetzt lernen von den Söhnen Koras. Bóg życzy sobie, abyśmy nauczyli się teraz właśnie od tych synów Koracha. Ich weiß genau, dass eine Woche sehr schnell vorbeigeht. Ja wiem dokładnie, że jeden tydzień mija bardzo szybko. Ihr müsst mir nicht erzählen, dass ihr wenig Zeit habt. Nie musicie mi mówić, że macie mało czasu. Die Ausrede kenne ich. Ja tą wymówkę znam. Ist für mich auch gültig. Ona także i do mnie się dotyczy. Aber wenn unser Herz mehr mit den Dingen Gottes beschäftigt ist, dann könnte es auch sein, dass wir an einem Sonntagmorgen einen Korb voller Früchte haben. Ale jeżeli nasze serce zajmuje się rzeczami Bożymi, to może być tak, że nasz koszyk jest jakby przyniesiony z pełen owoców. Und dann sehen wir in der Überschrift, dass es ein Psalm ist nach Shoshanim. W tym in der Überschrift tytule czytamy, że to jest Vers 1, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Koru vielleicht? Ja, nach Shoshanim. Mhm. Jest na nutę lilie. Das ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Bo to już jest przetłumaczeniem. W niemieckim jest według Shoshanim hebrajskie słowo. Nie da się to tak prosto przetłumaczyć. Diese Überschrift gibt es auch noch im Psalm 69 und im Psalm 80. Także w Psalmie 69 i 80 jest taki sam tytuł. Psalm 69 spricht mehr von den Leiden. Psalm 69 bardziej mówi o cierpieniach. Wenn ihr zu Psalm 80 geht, jeśli przejdziemy do Psalmu 80, da sehen wir mehr, wie Gott Israel geleitet hat. To widzimy, jak Bóg bardziej prowadził Izraela. Hirte Israels. Tam jest mowa o pasterzu izraelskim. Und im Psalm 45 sehen wir mehr das Ergebnis vielleicht. A w Psalmie 45 być może widzimy bardziej wynik tego wszystkiego. Wenn ich etwas sage, dann möchte ich nur einen Hinweis geben. Ich weiß es manchmal auch nicht selber genau. Jeśli coś teraz powiem na ten temat, to tego chcę dać takie wskazówki, bo i sam czasami nie wiem dokładnie. Ein Bruder hat gesagt, ich sage es so lange, bis mir jemand etwas Besseres sagt. Pewien brat kiedyś powiedział, ja tą rzecz będę tak długo mówił, aż mi ktoś powie coś lepszego. Dann sehen wir, dass verschiedene Überschriften diese Psalmen haben. Hier haben wir ein Maskil. Wiemy, że też te psalmy mają różne tytuły. Tutaj jest to zatytułowane maskiliem, to znaczy pieśń pouczającą, jest już w polskim przetłumaczone. Es soll eine Lehre sein in Gedichtform. Ma to być nauka czy pouczenie w formie poetyckiej. Und dann wunderbar zu lesen ein Lied der Lieblichkeiten. I pięknie sobie czytamy to słowo, jest to pieśń miłosna, czy miłych, pięknych rzeczy. Man kann eigentlich noch besser übersetzen ein Lied von dem Geliebten. Można jeszcze lepiej przetłumaczyć pieśń o tym umiłowanym. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Gedicht czy pieśń od umiłowanego. Ob ihr schon einmal ein Gedicht von eurem Partner gemacht habt oder für euren Partner. Nie wiem, czy już kiedyś napisaliście wiersz poetycki dla waszego partnera, czy od niego otrzymaliście. Hier spricht die Braut über den Bräutigam. Tutaj mówi oblubienica o oblubieńcu. Und schreibt ein Gedicht darüber. I pisze i czyni to w formie wiersza poetyckiego. Wir sind sehr dankbar, dass es Brüder gegeben hat, Schwestern gegeben hat, die uns Lieder geschrieben haben, oder? Jesteśmy z pewnością bardzo wdzięczni, że byli bracia i siostry, którzy napisali nam pieśni. Wir sehen, wie ihr Herz voll war und wie welche Texte haben sie verfasst. Widzimy, że ich serce było pełne i cóż za teksty oni byli w stanie ułożyć. Und wir wollen uns auch mehr ermuntern, dass wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. I chcemy się też zachęcić, byśmy więcej zajmowali się Panem Jezusem. Es beginnt damit, es wallt mein Herz von gutem Wort. Rozpoczyna się to słowami Serce moje wezbrało miłym słowem. W niemieckim jest jakby, już to też to oznacza, jakby pełne, jakby się po prostu potrafi, nie umiało już wybuchnąć, wylać wreszcie, już coś takiego. Es gibt eine Stelle, ich glaube Matthäus 12, Vers 34, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. W Mateusza prawdopodobnie 12:34 jest takie miejsce, że w pełni serca, obfitości serca mówią usta. Wovon ist mein Herz voll? Czym jest napełnione serce moje? Und dieses Wort Wald, das gefällt mir sehr gut. To słowo sprudelt, kocht. Ja, tryska, można powiedzieć, tryska, czy gotuje się, bardzo mi się podoba. War jemand von euch gerade in der Küche, in der Pause? Czy ktoś z was przed chwilą był w kuchni na przerwie? Da habt ihr eine Illustration gesehen von diesem Wort. Tam widzieliście ilustrację tego słowa. Es gab Kaffee. Była tam kawa. Und vorher wurde das Wasser im Wasserkocher heiß gemacht. I przedtem ta woda była zagotowana w szybkowarze czy czajniku. Zuerst passiert überhaupt nichts. Najpierw się nic nie dzieje. Aber dann fängt es an, sprudelt. Nagle to zaczyna jakby tryskać czy bulgotać, tak? Można być. Und am Ende denkt man, ich muss ausmachen, sonst geht es über. Na koniec tak się wydaje człowiekowi, że muszę to już wyłączyć, bo to zaraz będzie się wylewać. Das ist das Bild hier. I taki jest właśnie obraz tego. Manchmal kommt ihr vielleicht auch aus der Schule nach Hause oder von irgendeinem Ereignis. Czasami przychodzicie do domu ze szkoły czy z jakiegoś tam wydarzenia. Und fünfmal klingeln. I pięć razy dzwonicie do domu. Und sofort zu Mama. I od razu do mamy. Und dann sprudelt es nur so raus. I potem tak tylko z waszych ust wytryska, czy tryska to, man muss, powiedzieć. Man muss alles erzählen. Musi się wszystko powiedzieć. Das ist das Bild. Taki jest właśnie obraz. Aber jetzt geht es nicht um eine gute Note in der Schule. Ale teraz nie chodzi o jakąś dobrą ocenę w szkole. Oder was auch immer passiert ist. Czy cokolwiek się mogłoby wydarzyć. Jetzt geht es um den Geliebten. Teraz chodzi o umiłowanego. Was macht dein Herz? Co czyni twoje serce? Sprudelt es? Czy ono tryska? Das wünscht Gott. Bóg sobie tego życzy. Wir wollen es jetzt vor Augen haben. Chcemy to mieć teraz przed oczami. Er sagt jetzt, ich sage. On mówi teraz, opowiem. Es ist interessant. Ohne Einleitung. Sofort. To jest ciekawe, bez żadnego wprowadzenia, od razu do tematu. In der Deutschklausur, in der also wenn man Unterricht hat in der Sprache. Jeśli ma się jakąś lekcję w jakimś języku. Man muss eine Geschichte schreiben. Musi napisać się jakąś historię czy opowieść. Steht hier sofort Fehler. To od razu by tutaj nauczyciel zaznaczył błąd. Einleitung fehlt. Brakuje wprowadzenia. Aber bei dem Herrn Jesus ist es immer ohne Einleitung. Ale w przypadku osoby Pana Jezusa nie potrzeba żadnego wprowadzenia. Der Jesus, wenn oft in Gottes Wort von ihm gesprochen wird, geht es sofort los. Często, jeśli w Słowie Bożym jest o nim mowa, to jakby od razu Bóg mówi do tematu. Aber der Name wird hier gar nicht genannt. Ale imię jego wcale tutaj nie jest wymienione. Von wem sprichst du? O kim ty mówisz? Wenn jemand verlobt ist, jak ktoś jest zaręczony, und spricht von seinem Geliebten, dann braucht er auch nicht den Namen sagen. I mówi o swoim umiłowanym, to też nie musi wypowiadać imienia. Es wäre komisch, wenn er von einer anderen Person von seinem Geliebten spricht. I byłoby to dziwne, gdybym mówił o kimś innym, mówiąc o swoim umiłowanym. Hier auch. Tutaj również. Wie bei Maria. Tak jak w przypadku Marii. Hat sie den Namen gesagt in Johannes 20? Czy ona w Jana 20 rozdziale powiedziała imię Pana Jezusa? Wo habt ihr ihn hingelegt? Gdzie położyliście go? Sie hat nicht gesagt, wo habt ihr den Herrn Jesus hingelegt? Ona nie powiedziała, gdzie położyliście Pana Jezusa. Oder gehen wir einmal im Psalm 87. Albo przejdźmy do Psalmu 87. Auch von den Söhnen Koras. Także napisany przez synów Koracha. In Vers 6 am Ende. W wierszu 6 pod koniec. Dieser ist dort geboren. Dieser? W niemieckim jest jeszcze sie sind dort geboren. Ah, okay. W niemieckim jest on się tu urodził. Aber da geht es um den Herrn Jesus. Ale tam chodzi o Pana Jezusa. Denn am Ende von Vers 7 alle meine Quellen sind in dir. Ponieważ na koniec napisane jest, że wszystkie me zdroje są w tobie. Dieser. Wer? Ten. To. So können wir auch reden. Tak potrafimy też mówić. Ich sage meine Gedichte dem König. Opowiem, teraz jest czyny w polskim, w niemieckim, opowiem moje wiersze poetyckie, czy wierszyki mojemu królowi. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammen sind, jeśli w niedzielę rano jesteśmy razem, dann sprechen wir nicht zu den Geschwistern, wtedy nie przemawiamy do współwierzących, sondern wir sprechen mit Gott über den Herrn Jesus. Ale rozmawiamy z Bogiem o Panu Jezusie. Wir haben vielleicht manchmal das Problem, dass wir aufeinander schauen. Czasami mamy taki problem, że spoglądamy na siebie nawzajem. Es ist auch gut, Rücksicht zu nehmen. Jest to z pewnością dobre, zwrócić też na kogoś uwagę, czy znaczy wzgląd, tak, na niego wziąć. Aber die Anbetung unserer Herzen gehört dem Herrn Jesus. Ale uwielbienie naszych serc należy do Pana Jezusa. Wollen wir das mehr vor Augen haben? Chcemy to mieć więcej przed oczami. Meine Zunge ist der sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Język mój niech będzie rylcem biegłego pisarza. Auch dieses ist eine wunderbare Beschreibung des Schreibers. To również jest cudownym opisem pisarza. Er sagt, ich bin ein Griffel. On mówi, ja jestem tylko rylcem. Ich möchte euch auch das an einem Beispiel erklären. To chciałbym wam także wytłumaczyć na pewnym przykładzie. Auf meinem Schreibtisch steht eine Box mit ganz vielen Kugelschreibern. Na moim biurku jest taka skrzynka mała z bardzo wielką ilością długopisów. Und oft kommen die Kinder. I często przychodzą dzieci do mnie. Ich brauche eine Unterschrift. Ja potrzebuję podpis. Für eine Entschuldigung, für ein Zeugnis, für eine Klassenarbeit. Za jakieś, na jakieś przeprosiny, czy świadectwo, czy jakąś klasówkę. Und dann, was mache ich? Wtedy co ja czynię? Ich nehme irgendeinen Kugelschreiber. Ja biorę jakiś tam sobie długopis. Drücke auf die Mine. Naciskam na niego. Und unterschreibe. I podpisuję. Was mache ich, wenn der Kugelschreiber nicht funktioniert? Co czynię, jeśli ten długopis nie funkcjonuje? Unter dem Schreibtisch steht der Abfalleimer. Pod biurkiem jest kosz na śmieci. Weg. Nie ma go. Und jetzt das Bild. I teraz obraz. Wir sollen alle Griffel sein, Kugelschreiber sein für den fertigen Schreiber. My wszyscy mamy być takimi rylcami, takimi długopisami dla tego biegłego pisarza. Keiner von den Kugelschreibern kann meine Unterschrift. Nikt, żaden z tych długopisów nie potrafi napisać mojego podpisu. Sie brauchen eine Hand. Oni wszyscy potrzebują pewnej ręki. Wir sind nur Griffel. My tylko jesteśmy rylcami. Aber wenn Gott möchte, wenn der Heilige Geist möchte schreiben, ale jeżeli Bóg czy Duch Święty pragnie pisać, und wir funktionieren nicht, i my nie funkcjonujemy, dann kann er uns nicht gebrauchen. To wtedy on nie może nas do niczego użyć. Und dann benutzt er einen anderen Kugelschreiber im Bild gesprochen. I wtedy mówiąc w obrazie, on używa innego długopisa. Wer ist der fertige Schreiber? Kto jest tym biegłym pisarzem? Hier haben wir eine Beschreibung des Heiligen Geistes. Tutaj mamy opis Ducha Świętego. Er sagt in Johannes 16, ich glaube Vers 13, er wird kommen, der andere Sachwalter, spricht der Jesus darüber. Pan Jezus mówi w Jana 16, wierszu 13. Und er wird mich verherrlichen. Że on przyjdzie, to jest mowa o Duchu Świętym, i mnie uwielbi. Wollen wir uns der Leitung des Geistes aussetzen? Czy my chcemy poddać się pod kierownictwo Ducha Świętego? Und wenn Gott will, dass wir reden, ein Griffel für ihn sein. I że jeśli Bóg chce, abyśmy przemawiali, żebyśmy wtedy byli dla niego rylcem. Ein weiteres wunderbares Beispiel finden wir bei Johannes dem Täufer. Następny cudowny przykład znajdujemy w osobie Jana Chrzciciela. Johannes 1, Vers 23, da sehen wir, dass Johannes der Täufer sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden. W Jana 1, rozdziale 23 wierszu czytamy, że Jan mówi, że jest tylko głosem wołającego. Stimme. Głosem. Was ist mit der Stimme? Co się stało z tym głosem? Johannes war nur die Stimme. Wenn ich etwas sage, dann ist es vorbei. Die Stimme ist weg. Jan był tylko głosem. Jeśli ja coś powiem, to już tego głosu nie ma. Już on minął. Und so sind wir, sollen wir auch sein. I my mamy być takimi samymi. Der Rufende ist wichtig. Ten, który woła, jest ważny. Aber wir sollen nur Stimme sein. My powinniśmy być tylko głosem. Wir hören etwas. Słyszymy coś? Der Jesus ruft. Pan Jezus woła. Die Stimme ist wieder weg. I głosu już nie ma. Es kommt nicht darauf an, wer von uns etwas sagt. Nie jest w ogóle ważne, kto z nas coś powie. Sondern aus welcher Quelle. Tylko z jakiego źródła. Wir denken oft viel zu hoch von uns. My często myślimy o wiele za wysoko o nas samych. Wir sind nur Stimme. Jesteśmy tylko głosami. Hörst du die Stimme? Słyszysz głos? Schon wieder weg. Już go nie ma. Bitte? Proszę? Weg. Nie ma. Wollen wir das mehr bedenken? Chcemy to więcej wziąć pod uwagę? Stimme, aber der Rufende ist der Jesus. Głosem tym wołającym jest Pan Jezus. Jetzt spricht die Braut, der Überrest, direkt von dem Herrn Jesus. Teraz oblubienica, ta wierząca reszka Izraela, mówi bezpośrednio o Panu Jezusie. Und ihr müsst einmal unterstreichen. Direkt zum Herrn Jesus, oder? Direkt. Hm? Zum Herrn Jesus. Du, meine ich jetzt. Mówię bezpośrednio do Niego. Du, deine, dich. Mówię cały czas. Gibt es ganz viele Worte. Ty, twój, ciebie. Bardzo wiele jest takich słów. Welch ein wunderbarer Satz. Cóż za piękne zdanie. Du bist schöner. Ty jesteś najpiękniejszy. Das persönliche Du spricht von einer Beziehung. To osobiste Ty mówi nam o pewnej relacji. Wollen wir diese Beziehung genießen zum Herrn Jesus? Chcemy cieszyć się tą relacją do Pana Jezusa, z Panem Jezusem. Sie sieht die ganze Schönheit. Ta oblubienica widzi całą piękność. Wenn wir Jesaja 53 aufschlagen, dann steht dort, wir hatten keine Ansehen seiner Person. Jeśli Izajasza 53 byśmy otworzyli, tam czytamy, że nie mieliśmy upodobania w jego wyglądzie. Das ist übrigens auch wichtig für uns als Menschen. To i także dla nas ludzi jest ważne. Samuel blickte bei der Wahl des Königs auch auf das Äußere. Samuel, jeśli chodziło o wybór następnego króla, to też spojrzał na to, co było zewnętrznie widoczne. Ich glaube, 1 Samuel 16. Myślę, że to jest 1 Samuela 16. Und da sagt Gott zu ihm, sieh nicht auf das Äußere, denn Gott sieht auf das Herz. I tam Bóg mówi do niego, nie spoglądaj na to, co jest widoczne, ponieważ Bóg spogląda na serce. Und hier sehen wir das auch. Tutaj to też widzimy. Der Jesus war nicht eine Erscheinung mit einem Heiligenschein. Pan Jezus nie był jakimś zjawiskiem z jakimś aureolą. Sondern seine Schönheit musste man entdecken in seiner ganzen Person. Lecz jego piękność trzeba było wykryć w całej jego istocie i osobie. Über seine Lippen war Holdseligkeit oder Gnade ausgegossen. Na wargach jego był rozlany wdzięk łaski, można powiedzieć. Holdseligkeit ist es. Ja, also eigentlich kann man am besten Gnade übersetzen. Najlepiej można to przetłumaczyć słowem łaska. Also französisch, glaube ich, und englisch übersetzen Gnade. Francuski i angielski tłumaczą też słowo łaska. Bo w niemieckim, w polskim jest wdzięk, in dem polnischen einfach nur Klang. Ja, ja. Also gemeint ist, ich habe gesagt, wir finden hier nicht die Geschichte. Ja, już powiedziałem, tu nie chodzi o opis historyczny. Aber was ist in Lukas 4, als der Jesus in der Synagoge von Nazareth ist? Ale co się stało w Łukasza 4 rozdziale, gdy Pan Jezus był w synagodze z Nazaretu? Sie wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorkamen. Oni dziwili się ze względu na słowa łaski, które wypływały z jego ust. die Worte des Herrn Jesus hatten einen Zweiklang. Słowa Pana Jezusa miały dwudźwięk. Wir sehen Gnade, widzimy z jednej strony łaskę, aber auch Gerechtigkeit. Ale także sprawiedliwość. Wenn wir einmal zu Psalm 40, Vers 10 gehen, jeśli przejdziemy do Psalmu 40, wiersza 10, dann sehen wir, ich habe die Gerechtigkeit der großen Versammlung verkündigt. Tam czytamy, zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Gnade und Gerechtigkeit. Łaska i sprawiedliwość. Bei uns ist oft das Problem Gnade zu Lasten der Gerechtigkeit oder umgekehrt. U nas często jest ten problem, że podkreślamy łaskę na stratę sprawiedliwości albo na odwrót. Weil der Jesus das ausgesprochen hat, sagt der Überrest jetzt, darum hat Gott dich gesegnet in Ewigkeit. Dlatego, że Pan Jezus takie coś teraz wypowiedział, te słowa łaski, to następnie jest powiedziane, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Wir müssen bedenken, Ewigkeit im Alten Testament ist das Ende des tausendjährigen Reiches. Musimy wziąć pod uwagę, że wieczność to w Starym Testamencie jest przedstawione, jest mowa o końcu tysiącletniego królestwa. Darüber hinaus geht der Blick im Alten Testament nicht. Ponieważ spojrzenie w Starotestamentowe nie wychodzi jeszcze bardziej w przyszłość. In Vers 4 sehen wir, dass der Jesus auch zum Gericht kommen wird. W wierszu 4 czytamy, że Pan Jezus także jeszcze dokona sądu. Aber Jesaja 28 sagt, dass es ein befremdendes Werk für ihn ist. Ale Izajasza 28 nam mówi, że to dla niego właściwie jest obcym czynem, czymś, co dla niego nie jest czymś normalnym. Wir wollen nicht so lange dabei stehen bleiben, sondern zu Vers 5 gehen. Nie chcemy tak długo przy tym pozostawać, tylko przejść do wiersza 5. Wir sehen dann, dass er einziehen wird in seiner Majestät. Widzimy, że on wstąpi, czy ein, und in deiner Majestät zieh glücklich hin. Um der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit willen. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości. Und wir sehen auch da wieder Gleichklang. Einerseits Wahrheit, aber andererseits Sanftmut. My widzimy znów ten jakby równy dźwięk. Z jednej strony jest mowa o prawdzie, ale z drugiej strony też o łagodności. Und das ist jetzt das Thema auch weiter in Vers 6. Jest, ten temat też jest znów w wierszu 6. Gott wird richten durch den Herrn Jesus. Bóg będzie karał czy osądzał przez Pana Jezusa. Aber das Ziel ist, ale celem tego jest, dass Gott sagt in Vers 7 oder der Überrest dein Thron. Że resztka w wierszu 7 mówi tron twój. Und welchen Thron? Jaki tron? Dein Thron, o Gott. Tron twój, o Boże. Der Jesus ist Gott. Pan Jezus jest Bogiem. Und jetzt haben wir wieder einen Beweis, dass dieser Psalm von dem Herrn Jesus spricht. I znów mamy dowód na to, że ten psalm mówi o Panu Jezusie. In Hebräer 1, Vers 8 und 9 wird diese Verse zitiert. W Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w wierszu 8, 9 właśnie to miejsce tutaj jest zacytowane. Also wir sehen, Gottes Wort zeigt, der Jesus ist Gott. Więc widzimy, że Słowo Boże pokazuje nam, że Pan Jezus jest Bogiem. Und dieser Thron ist jetzt der Thron als Messias. A ten jego tron to jest tron tego Mesjasza. Und Gott oder der Überrest bestätigt, dass der Jesus Gerechtigkeit geliebt hat und Gottlosigkeit gehasst. A Słowo Boże i Bóg potwierdza, że Pan Jezus miłował sprawiedliwość, a nienawidził bezprawia. Es gibt Dinge, auch das können wir einmal nachlesen zu Hause, die Gott hasst. Są rzeczy, też możemy w domu przeczytać sobie to, czy prześledzić rzeczy, które Bóg nienawidzi. Zum Beispiel Malachi 2, ich hasse Entlassung. Na przykład Malachiasza, drugi rozdział, nienawidzę jak jest odpuszczenia? Rozwodów. Und hier Gottlosigkeit hasst Gott. A tutaj bezprawie czy bezbożność jest w niemieckim. Und der Jesus hat dem entsprochen. Er hat Gerechtigkeit geliebt, aber Gottlosigkeit gehasst. I Pan Jezus właśnie zadość uczynił temu, miłował sprawiedliwość, a nienawidził bezprawia. Und deswegen steht wieder darum. I znów czytamy dlatego. Das ist die Bestätigung, der Beweis. To jest dowodem tego, czy na to. Dadurch wurde er gesalbt mit Freudenöl. Dlatego on został pomazany olejkiem wesela. Mehr als deine Genossen. Więcej niż towarzyszy twoi. Der Jesus wird nie mehr alleine sein. Pan Jezus nigdy więcej już nie będzie sam. Sondern es werden Genossen an seiner Seite sein. Ale będzie miał towarzyszów przy sobie. Hebräer 3, Vers 1 sagt, wir betrachten Jesum. Hebrajczyków 3, rozdział 1, wiersz mówi, że spoglądamy na Jezusa. Genossen der himmlischen Berufung. My, którzy jesteśmy towarzyszami niebiańskiego powołania. Wir werden mit dem Herrn Jesus sein. Będziemy razem z Panem Jezusem. Aber er wird der eine sein, der hervorragt. Ale on będzie tym jedynym, który będzie przewyższał wszystkich. Und dann sehen wir drei vielleicht Bestandteile dieser Salbe. Następnie widzimy trzy oder dieses Freudenöls. Tego oleja weselnego. In Vers 9 Myrrhe. To jest w wierszu 9 jest, pierwszą częścią jest Myrra. Aloe. Aloesa. Aloes. Und Cassia. Cassia. Wenn wir uns damit ein wenig beschäftigen, jeśli tym się troszeczkę zajmiemy, dann gebe ich vorsichtige Hinweise. To chciałbym dać takie ostrożne wskazówki. Myrrhe ist sehr klar. Myrra jest raczej jasna. Bei Myrrhe bardzo jasna. Finden wir sehr oft die Verbindung zu den Leiden des Herrn Jesus. Jeśli chodzi o Myrrhe, to bardzo często znajdziemy powiązanie z cierpieniami Pana Jezusa. Myrrhe entsteht durch das Ausfließen von der Rinde, fließt aus der Rinde heraus. Myrra tworzy się z wypływania z pewnej żywicy pewnej rośliny czy drzewa. Die Leiden des Herrn Jesus. Cierpienia Pana Jezusa. Bei Aloe, jeśli chodzi o tą Aloes, ist eine Holzart. To też jest rodzaj drzewa. Der Jesus musste Mensch werden, um zu sterben. Pan Jezus musiał stać się człowiekiem, aby umrzeć. Ich glaube, habe den Eindruck, es spricht von dem Tod des Herrn Jesus. Ja, wierzę w to i mam takie wrażenie, że to mówi o śmierci Pana Jezusa. Interessanterweise wird Aloe benutzt in Johannes 19, als der Jesus gestorben war. Ciekawe jest to, że właśnie aloes jest użyty w Jana 19 rozdziale, gdy Pan Jezus umarł. Und bei Cassia habe ich den Eindruck, dass es von der Auferstehung spricht. Jeśli chodzi o Cassia, to mam wrażenie, że jest mowa o zmartwychwstaniu. Cassia sind getrocknete Blüten von einem Zimtbaum. Cassia to są wysuszone kwiaty, czy kwiaty, tak? Kwiatostany cynamonowca. Kwiatostany cynamonowca. Und ich möchte euch das nur kurz zeigen bei dem Stab Aarons. I chciałbym wam to tylko pokazać na przykładzie laski czy kija Aarona. Da wurden alle Stäbe hingelegt. Tam były wszystkie te laski czy kije położone. Und am nächsten Tag hatte der Stab Blüten. A następny dzień laska Aarona miała kwiaty? Bączki kwiatów. Blüte spricht von Leben. To ten kwiat, czy ten kwiat mówi o życiu. Und der Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern er lebt. A Pan Jezus nie pozostał w śmierci, ale żyje. Und das ist mein Eindruck über diesen wunderbaren Vers. I takie jest moje wrażenie odnośnie tego cudownego wiersza. Das wird einmal gesehen werden. Kleider sprechen vom Zeugnis. To też będzie w pewnym momencie widziane, ponieważ ubiór czy szaty mówią o świadectwie. Das wird der Charakter sein. Der Jesus ist hat gelitten, der Jesus ist gestorben, aber er lebt. Taki będzie charakter Pana Jezusa. On cierpiał, on umarł, ale on żyje. Und dann sehen wir, dass der Jesus in einem Palast von Elfenbein ist. Następnie widzimy, że jest on z pałaców, że on żyje w pałacu z kości słoniowej. Wie war es, als der Jesus hier auf der Erde war? A jak to było, gdy Pan Jezus był tu na ziemi? Da sagt der Jesus im Psalm 69, Vers 13. To Pan Jezus w Psalmie 69, wierszu 13 mówi: rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. Als der Jesus hier auf der Erde war, war er das Saitenspiel der Zecher. Gdy Pan Jezus był tutaj na ziemi, to o nim śpiewali pijacy. Aber jetzt kommt Saitenspiel aus dem Palast von Elfenbein. I tam też była mowa o grze na strunach, ale tutaj jest już gra na strunach z pałacu z kości słoniowej. Elfenbein ist weiß. Kość słoniowa jest biała. Es spricht von der absoluten Reinheit. Mówi o zupełnej czystości. Jetzt haben wir auf einmal, und damit kommen wir zum letzten Teil. I teraz nagle mamy przed sobą coś, do czego teraz przechodzimy, jako ostatniej części tego psalmu. Ab Vers 10 einen Wechsel. Od wiersza 10 bowiem mamy zmianę. Es geht jetzt auf einmal nicht mehr so sehr um den König. Teraz już tak nie za bardzo jest mowa o królu, sondern um die Königin und die mit ihr dastehen. Lecz o królowej i o tych, którzy są przy niej. Neben dem Herrn Jesus steht die Königin zu seiner Rechten in Gold von Ophir. Obok Pana Jezusa stoi królowa po jego prawicy odziana w, czy ozdobiona złotem z Ofiru. Es gibt zwei Stellen, die auch noch vom Gold von Ophir sprechen. Są jeszcze dwa miejsca, które mówią także o złocie z Ofiru. Hiob 28 und Jesaja 13. To jest Joba 28 rozdział i Izajasza 13 rozdział. Und daraus geht hervor, dass es besonders wertvolles Gold ist. I z tego można wywnioskować, że jest to bardzo szczególnie cenne złoto. Und manche übersetzen auch reines Gold, also es ist die besondere Reinheit. Jedni też tłumaczą to czystym złotem, więc jest to szczególna czystość. Gold spricht in der Bibel von göttlicher Gerechtigkeit. Złoto mówi w Biblii o boskiej sprawiedliwości. Die Königin Israel wird einmal Gold sein. Ta królowa, więc Izrael, będzie kiedyś złotem. Aber wir können es natürlich auf uns anwenden. Es ist nicht hier die erste Bedeutung. Oczywiście nie jest to pierwszym znaczeniem tutaj, jeśli chodzi o nas, ale możemy to na nas zastosować. Göttliche Gerechtigkeit ist unser Kennzeichen. Ponieważ boska sprawiedliwość jest naszą cechą. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Albowiem nie ma żadnego upotępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dann sehen wir in Vers 11 drei Dinge, drei Verben. W wierszu 11 widzimy trzy rzeczy, trzy razy jest czynność przedstawiona. Höre, słuchajże, sieh, spójrz, und neige. I nakłoń. Man kann hören, ohne dass man besonders beteiligt ist. Można coś słyszeć, nie będąc za bardzo w to w ogóle zaangażowanym. Aber hier sollen wir das Ohr neigen. Ale tutaj mamy nakłonić ucho. Das ist eine vertraute Mitteilung. Jest to poufna wiadomość, która jest przekazana. Und dann wird gesagt, vergiss dein Volk und dein das Haus deines Vaters. I następnie jest powiedziane, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Übrigens ist das sehr wichtig jetzt eine ganz praktische Bemerkung. Tak na magnesie taką praktyczną tylko myśl powiem. Für den Mann heißt es, er wird Vater und Mutter verlassen. Dla mężczyzny jest powiedziane, że opuści ojca i matkę. Ein Mann ist nicht so sehr emotional, oft. Mężczyzna nie tak często jest takim, nie tak często jest emocjonalną osobą. Er muss sehen, Trennung zum Elternhaus. On musi zwrócić, czy wziąć to pod uwagę, odłączyć się od domu ojcowskiego. Hier sehen wir die Frau. Czy rodzicielskiego. Ale tutaj widzimy też słowo do kobiety. Sie ist mehr emotional gebunden. Bardziej jest ona emocjonalna. Und sie muss vergessen. I ona musi zapomnieć. Das ist eine sehr praktische Bemerkung über die Ehe. Jest to bardzo praktyczną wskazówką na temat małżeństwa. Das bedeutet natürlich nicht, du darfst deine Eltern nicht mehr, den Namen nicht mehr wissen. Oczywiście nie oznacza to, że masz zapomnieć o imionach twoich rodziców. Sondern es geht eben darum, nicht immer alles mit früher vergleichen. Ale chodzi o to, że nie można wszystkiego porównać z tym, jak się to miało kiedyś u rodziców. Wir finden eine schöne Illustration in 1. Mose 41. Piękną ilustrację tego mamy w 1. Mojżeszowej 41. Bei Josef, als er seinen erstgeborenen Sohn Manasse gebiert. Yes. 51. W przypadku Józefa, gdy jest, rodzi się tam jego pierwszy syn Manasse, to jest 51 wiersz. Wyszłaś z dnia? Pierworodnego nazwał Józef Manasses, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. Und angewandt bedeutet das, wie Philippa sagt, vergessen was da hinten und mich ausstrecken nach dem was vorne ist. Zastosowując ten wiersz, to jest tak jak mówi Filipian 3 rozdział, zapominając o tym co jest za mną i dążąc do tego co jest przede mną. Und dann sehen wir, der König wird deine Schönheit begehren. Następnie czytamy, król zapragnie twojej piękności. Die Braut kann jetzt eine Schönheit ausstrahlen. Ta oblubienica potrafi teraz tryskać, czy tryskać pięknością, czyli lśnić pięknością, tak. Es ist nicht mehr Loami. Ona już nie jest tą Loami. Sondern es ist wieder mein Volk. Ale jest już moim ludem. Er ist dein Herr, das ist wieder Adonai. On jest twoim panem, to znów tutaj jest mowa o tym słowie hebrajskim Adonai, więc chodzi o autorytet. Und so sollen sie ihm huldigen. I w taki sposób mają mu oddawać pokłon. In Vers 13 scheint die Bedeutung zu sein, dass um die Königin, um Israel auch die Nationen sind. Tyrus. W wierszu 13 wydaje się być, że chodzi o znaczenie, że wokół Izraela także są poganie, narody, bo tu jest mowa o, o Tyrze. Bei der Hochzeit gibt es auch Hochzeitsgäste. Na weselu są też goście weselni. Und dann sehen wir eine wunderbare Sache. Ich möchte nur noch ein paar Anmerkungen machen. I widzimy cudowną rzecz. Chciałbym tylko parę takich wskazówek jeszcze nam dać. Ganz ehrlich ist des Königs Tochter drinnen. Steht das bei euch auch in Vers 14? Wierszu 14 jest, że córka królewska jest cała. Lies mal den Vers bitte vor. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen oder in den königlichen Gemächern. W niemieckim jest Vers 14. Całkiem chwalebna jest córka królewska wewnątrz, tak jest w niemieckim. Jak hier steht, sie ist ganz mit Perlen überschüttet oder überkleidet. Ah, okay. Drinnen, darauf wollte ich Betonung legen. Ja chciałbym po prostu zwrócić, czy podkreślić to słowo wewnątrz, że tam jest tak ona obdarowana taką chwałą. In Offenbarung 22, Vers 15 werden einige beschrieben, die draußen sind. W objawieniu 22 rozdziale, wierszu 15 jest opis pewnych osób, które będą na zewnątrz. Ich hoffe, dass niemand hier ist, drinnen, der im Herzen noch draußen ist. Ja mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo, kto jest właściwy tutaj wewnątrz, ale czy jego, kto posiada serce, które właściwy jest na zewnątrz. Du brauchst den Herrn Jesus. Potrzebujesz Pana Jezusa. Und wenn du den Herrn Jesus im Glauben annimmst, jeśli Pana Jezusa przyjmiesz we wierze, dann kannst du hier auch diesen Vers lesen. Ich bin drinnen. To też wtedy możesz czytać ten wiersz, że jesteś wewnątrz. Und sie hat ein Gewand. I ona posiada szatę. Ohne Gewand könnten wir nicht vor Gott treten. Bez szaty nie moglibyśmy przystąpić do Boga. Wir finden das in einem Gleichnis von dem Herrn Jesus. Da war einer ohne Hochzeitskleid. Znajdujemy to w jednym podobieństwie Pana Jezusa, że ktoś na weselu znalazł się bez szaty weselnej. Und dann sehen wir in Vers 15, dass sie in bunt gewirkten Kleidern zum König geführt wird. W wierszu 15 czytamy, że we wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Wir werden bei dem Wort bunt gewirkt unweigerlich an die Vorhänge des der Stiftshütte erinnert. Czy tu sobie wzorzysta jest przypomina nam się ta zasłona, czy w ogóle te zasłony i dywany namiotu zgromadzenia. Kleider sind jetzt da, ihr müsst einmal Zacharia 3 lesen. Szaty czy ubiór jest po to, to musielibyście przeczytać sobie Zachariasza 3 rozdział. Da kommt der Teufel und sagt zu dem hohen Priester, ich glaube Josua, dass er schmutzige Kleider anhat. Tam przychodzi diabeł i mówi do arcykapłana Jozuego, że ma brudny ubiór. Und dann sagt er, ziehe ihm die Kleider aus und ziehe ihm Feierkleider an. I tam jest powiedziane do niego, ściągnijcie mu te szaty i ubierzcie mu szaty weselne. Und dann kommen wir zum Schluss. Przechodzimy do końca. Sie beschreibt hier in Vers 16 und 17, w wierszu 16 i 17 opisuje, wie sie in Jubel einzieht in das Königshaus. Ona jak w krzykach czy w weselu Po krzykach radości ona wchodzi do tego domu królewskiego. Mit Freude und Jubel in den Palast des Königs, Vers 16. Z radością i z okrzykiem do pałacu królewskiego, wiersz 16. Für uns bedeutet das angewandt in das Haus des Vaters einzuziehen. Zastosowując to na nas, oznacza to, że wchodzimy do domu Ojca. Der Vers 18 ist dann ein Abschluss dieses Psalmes. Wiersz 18 jest zakończeniem tego psalmu. Und da sehen wir, dass ich will deines Namens gedenken lassen alle Geschlechter hindurch. Tutaj czytamy, upamiętnię imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Und ich möchte dazu noch eine Stelle aus Jeremia lesen. I chciałbym do tego jeszcze przeczytać jedno miejsce z Księgi Jeremiasza. Wie ist der Name? Jakież to jest to imię? Und zwar Jeremia 23, Vers 16. Mianowicie jest to Jeremiasza 23, rozdział, wiersz 16. 23, Vers 6. 23, rozdział Jeremiasza, 6 wiersz. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą, Pan Sprawiedliwością Naszą. Und 33? I 33 rozdział, Vers 16. Wiersz 16. W owych dniach Juda będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym je będą nazywać, Pan Sprawiedliwość Nasza. Jeruzalem ist sozusagen die Stadt der Braut. Jeruzalem jest jakby miastem tej oblubienicy. Aber sie wird nicht mehr Jerusalem genannt, ale nie będzie już nazwana Jeruzalem, sondern der Herr unsere Gerechtigkeit. Ale Pan nasza sprawiedliwość. Wenn wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden, jeśli my coraz bardziej upodabniamy się do Pana Jezusa, dann wird sein Name mehr auch in uns ausgedrückt. Wtedy jego imię będzie bardziej też wyraża się w nas, czy przez nas. Wenn sich zwei Personen sehr ähnlich sehen, jeśli dwie osoby są bardzo do siebie podobne, dann werden sie oft mit dem falschen Namen begrüßt. To często ktoś wita ich, mówiąc do nich, czy nazywając ich niewłaściwym imieniem. Ich möchte es bildlich sagen. Chciałbym to użyć w obrazie. Möchten wir uns so verhalten, dass wir mit dem Namen des Herrn Jesus sozusagen verwechselt werden? Wir werden es nie erreichen. Chcemy zachowywać się tak, żeby ktoś jakby pomylił nas z Panem Jezusem. Nigdy tego nie osiągniemy. Aber Paulus sagt, ich möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Ale Paweł mówi, chciałbym, żeby Chrystus się u was znalazł jakoś w kształcie. Möchte der Jesus schenken, dass diese Betrachtung heute Nachmittag, aby Pan Jezus darował, aby to rozważenie dzisiaj po południu dazu führt, dass wir mehr mit dem Herrn Jesus beschäftigt sind. Doprowadziło do tego, abyśmy więcej zajmowali się Panem Jezusem. Damit wir ihm ähnlicher werden. Abyśmy stali się bardziej do Niego podobni. Aber damit wir auch ein Gedicht dem König sagen können. Ale też po to, abyśmy wierszyk potrafili powiedzieć królowi. Damit es zu seiner Ehre führt. By to prowadziło ku Jego czci. Er ist für dich und für mich gestorben. On umarł za ciebie i za mnie. Sein Name sei gepriesen. Jego imię niech będzie wysławione.